Дзячка Станкевіч, старшыня беларуска-амерыканскага задзіночэння ЗША. Яўдакімаў Алексей, Еўстафіяў Алерг, Жалезняк Арцём, Жахавец Ілля, Жораў Яўген, Задзер Анна, Задзяркоўскі Андрэй, Залящук Раман, Заміроўскі Вадзім, Занукевіч Александр.